أبدا بسم الله وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم رحمن عبيد رحيم إنه سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم وانا نياتي فاقبل ما نجراتي وانا مهاجاتي فاتيني فقولي وانا مما نوتي فاغفر لي يامي يا من يعلم اين تلوم وما توفي سدوى ولا يغلي بالهاتي ولا جنى يدعونا من دونه لا يقيدونا في شيء ان الله هو سميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام إنا زنا ليدي سيدنا محمد وزنا ليودا هودا محمد وكل ما دساتي بيديانتو وكل بيديانتي دلالا وكل دلالا دينار ina sana liadi barka diga mo biya sanyi mande kitabula nan mo iya fama barka diga mo biya sanyi mande kitabula ala da kitawinu wa sana dioda kanda biya sanyi mande hoda muhammadi nam yo mata kanda lu wa saru dumuri bunya juma juma no madala ba sinu guru lu wa kula mo ada sati sinu go kinengeng biya bidiantu abiya bidian ya wa kula bidian bidia ya kring ne mie lola abia brahma ne nya wogla la la la ki bia la ba ina ya na mali ina ma tu anduna la wa ma tu bi mali ina ma baga ba mi bia tu anduna kong ma le garan fe mi ye la na na baga ye wa ma tu na lu ma ke bi ma ji ala de se tu ma ye ma sang al qur'an wa ni ni sa na o ya na lu aya ji la kina mukamala mani mo mo lo mo sangala de qur'an ne purana ka tugula ke anu mo mira ana ne namase ka dugon kara yana de sor de ke aya ji ta kirina ala ko ko bar bar ki to kamal mukamala kamal ben purana ka mo mo tugula namase ka dugon do kara mo mo ina dugon dugon ke ina fo fe zin yini ala ya biya dima na mo ta te tinni ana ba man qur'an e bismillah يا ايها الذين اقرؤوا القران واتقوا الفجر فانتم مؤمنون يا ايها الذين يمدنوا اقرؤوا ينرى كرانغه القران القران كران واتقوا الفجر الله بجورا فانتم مؤمنون امانه رسول الله albadu lagi wala maani yahu amana rura mungoso amana siali wulu ni kama maani yahu uchan yema maana ho kaka mufraduye ana albadu lagi yukrahu fi alquran yadarra yali samai amadaran dunu dari lagi albaitu Solo, Alaji, Ale Solo, Yukrau Quran, Karanga Quran Rafi, Somina, Yadara, Se Manamana, Yadi Sama, Sanungeri, Kamadara, Usman, Manamana, Yadi Lamata, Usuka Quan Luni, Artiki Mana, Mobel, so solid Quranakara, Sukapu, Samalagaria is in it, and so it is in Kunyaka. Kun alima kun alima amu alima amu talima amu damia wala takun alhamisa fadhalika mamudun wela bamaka ke alima non baga ye au wala bayake mu alima molon di baye au wala bayake mu talima ega karam gudin au wala bayake mu damia karam me baye wala takun yandele kanake alhamisa monani lorna baga ye fadhalika Ita karamu ye kakelon ba tuye ki mo ngare to tuye imakiya ka sibuna idu makelon yin ba tuye idu tiame ba tuye dia lurna ba galbe ye halakidi la do to nga anaka la ma ne bele le muadimina wal mutadimina wal mutaminina wa tidi amara wa jiluhum ilika fainahum yalamuna nasa kitaka Allahumma ya nimala taqdiri wa gabara lil muallimina angar moriye wal mutaallimina an karamu dunu wal mutaamiye an karamu baro Allah ngoya janya ke amara an biasi janya wajidum ila andulinya inna dulina fainahum yatimoinu yalamuna kulli dondike morra didabaga Kitabullah yasdaqul kili tawallu muzaba anjabrayla Allahu limuati nikul sai anil kalami rafi anil jadi Kitabullah alada kitami amurata yasdaqul kili kuma biso tandinu tawallu muzaba wanjo mamaka namila anjabrayla kamna jiburul ma anidawe jiburu kamna wala gama alimuhe wala gami garama min fengi nikul sai sifon bi anil kalami wala gaka kamna kalambe ma rafi kamna qur'anu mina ani jaji kalanga masama qur'an tajaga boya mena mo dole ma takara kakara ya kala ka denyo ya ka tajaga be ba tila kan ke mini ati tatin wulna nan miye ni tika tayir kun be ke mini bo miti ba ko lado te nayi angar mo gariye anaka sadili bu ilma wa mutu bi ladati yakilu biya kadiru dum Fani lejo elema enzejo binazi zaida Wemitu kala nasu badanga fili honduri Zajali wa suna zibadu damu andi Wazidu beta kwa uwa mianja misari Lengam na losrani anala ya liya Kamuru ila nabune watu atapu mianmuri Sa mamuri doma nungwa ve Adibu Nia bui na nyini ke Ima Ilan le nyini Awa Ali nyita faka Nga daga taka nyini Kaloni soro Denga bunya soro sa Nina Nga si Taka nyini Kaloni soro Denga bunya soro sa Nina Nga si ya kuwa nguina kekara kuwa ngana mkodanya mata Nira maloni soro kunga sa Mkwana makuwa alonjuru mnana Kaloni le nyuru kataka sa Kara kunga rabule sa rambia kuwa nyamata Zahari wa suna sebali tu damwane Wazi tu beta Wawa Miaja misere Zahari wa suna Sao Tamina nami marukala Asebali tu Nyejiri jikike Damwane Nyejira Tamina nami marukala Asebali tu Nyejiri jikike Damwane Nyejira Wazi tu Ina Allah reke Beta Dongiri juara Wawa Dongiri Miaja misere Dongiri biasa beli-beli lu Ni mo kan zigini sisan da duwa na memina e baka je dingi to nyini butu na jati e to nyini duke wudute wute wute mo biya ta ma sinima la digi mo rati be soina anga mo me bra ku fo wuru rika sa ama biya duwe kan se balima na ka sigi duwe na ke kuinte yalla tando allan sara ka da ka to tomorte de tomorte ko to amani ni yo ala ka sigite nyam man ni ala ka sigite ya jahal wasuna taminan nami marukala azbaltu ni digi digi ke nyajira wandi du ni larke beta ni dongiri duwala ala dongiri dongiri biya sobele bele lu ale nam na lo sirani mamuri ala ko nyama ke bono ewa ala la ya ya ni dunya la ru kamuru lari teme ila na ko ande ni anafa watu ardo ya jabe kabwandi ha utike manda li alimi kama sali di amati ya kia alibwanda maya tiri kuwa na graba bena mawu mkaja lika ili karama wa nambabi ya kamu waraka kamu ya dababa masali a nomba mizende kama sali di amati ame kudala njile ya kia alibwanda ame kudala njile ya kia alibwanda ame kubangu dingara njile ya kia alibwanda duwa jana mkore naka na kidala mbi Wala sura mwore bara Bena maum Kilni uru Kada Kibonde lalika Yilikara mawa Takutye sara Patamba komu Duwaja mwore nabara Nyalo niye Wabaka komu Odwar katu Yadabaka Atuti mburu kwa mba sutira Nimo kwa biyar kono Artia nyaye Kwa mani Miku ati fuilong Ate fuye Arto uli forta kutututututu Masai tuwa sira Katuti kyo Alu ya tapota abyefo Naifota kani bala miya yata Kabuar kono akata kabwar kono sa ina mo do tama kamedu gaduo ulale yebur sama kwa si kala dar kwa la do dima ala ti dugon jawi nar mo he ka twan ani pin bale yor fo ko mati bendara ndu ka fafo we nan ko mo ndo taw nyina ko ina ndo nyina ko ina nyanyi ni angar mo ka fa mi do adara limam sura akata kana kana mi do andana anangal mo fa bakari yere kamido andara kataka anal mam ku dusu besira bi fami fanyu nya aw ko do mam min nikalo naam nya fa ngara mo don tuye ko parte mo bismillah surantulina ala sia aku fa besoro mina makiyatu mangelo aw madaniyatu wala ba madanange to tawra nangi karange tami dora foti makia to amadani yatu tami foti ama kato ta kuma ye na wa ye na ro biadi ani arba arba arba ayati be hayanan au biya wala basoro biadi ani amsu aya be hayalu bismillah ima ake hayanan ku wala ba hayalu ama ku adole ita sur quran dora quran tisna ku ta kulu wala yasia ute alu dwalu mi katige mi ka hayangelo tika filaka bakin de na kelur lin ni mi ko tun atun ngon da karan nan na bismillahirrahmanirrahim antina la to barmai ala man dia mana wila inga kan nam ngon na sallallahu ni masarra wa sallama sallama masitira dira mama ana alie wa alie ngadu meru mi ko duara ama da kira danga ani rabbi atigi kunyama fanadala kulu wallahu ahadun wala kulu wallahu ahadu kajigi marhaba hal kunu warab leka no nga foy mi alla kira ya foare bamarare man kafiri kwara ju chamaitu ju chama saban mo sawarte wule batu wule baka kaba mamini are wule batu are ka batu ka batu ke buor ke kaba mini ke film vie ke buor ke fo ke ton pas ke mini arjeli alla ka foare kira ya kar ko foare ratu akwa ratu are ka ferandu ti chama kwa ratu kamun ka ku ka alla ke ni batu alhamdulillah wala tuzrifu fihi shay'an kuma darma kurba tigi siyama batura ma fami ye kana kwara biye to ka kilim batu wala ka la kira nyinga sai tigi tigi mi ko anyal kilim batu abadli jati wulbe suila nyinga ngar ngar kira bara sallallahu bi ma tarra wa salama sallama ki kira kira bama wa de nya du leru anil rabbi tigi ko nyama kana da ku wala ahadun huwa nau ahadu kadi kul huwa allahu ahadun allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahadu allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar wa lillahi alhamdu wa lillahi alhamdu ya habiballah ya la kan babere sallallahu ya rabbi tigi maserera wa sallama ma tigi kala alayka ile mo mama uli mama ngwe afo wa ndigi de allahu allahu afwariye wa kude allah dalo kuma tikara afwariye wa kude allahu allahu marhaba ama bu itigi itigi itigi ko nya fany abam ni wula ko wula ko afwar kenni wula ko alide alalu na'am ko saraka fa ahadun kinin falahu mamudu allah habar huwa huwa habar li allah wi ko ton ya fa kulli mamma ya fa huwa nitigi de allah nitigi de allah alalu de ahadu akara huwa ta habar wi ايكا نكا الله يا كرا هو تا خبر يي او كالو نعم واادو محمد دي ادو بدل افارنا والله لرا دا بدل يركب والله را ادو كان او خبر ولما علي ادو يا خبر يي خبر فلانا ولما ادو ده خبر فلانا ني دي افادي ماما ويا فا هو با ني تيغي دي ادو ني تيغي دي ادو كيلون ايكا فامو مرحبا افادي da kira habar filanai yo naran wallahu sitango ahadul ana sayyidi allah allah mamud allah de asmanu kerker masalu somandu na allah mamud allah de asmanu kerker masalu dia masami kerker alilu mata kedo te dia kerker ni anyin ku ya sika dia ta sara na ngoto nyin ku tekli ika korsi sayyidina mu utai nam fala ja kere kere masai inshallah da abauka wala ba allah salama sade assalamu bilbililu marhaba karako nga fokunu yinyamti sayyidina mu bulwara ika ye angara mogoru angara kunyu malo mari angara mogoru ma fofe ni ka me kar mogo fe aka fanya ma foti afodwa biye baragile tuki sewaye nam baragile tuki sewaye wole ko toro kunu nga afariye ngo angar mu fa bakari alele ka fanyi ako mi narabu de toke kuna na peseni dwanyi ni ki lukar fere arkan se somanduma ka somandu fere do ko bele bele kere kere masa do ko kono ndam abia korodu naam iga meka allah mamudu ala de kono ndanu marhaba dina ti ala garwa me yam tala sete na tigar tan di fendo lokay da garwa na bawule arka amma na yin wurtu amma so wala ka to to diara do kongura sam ngo so kongura la rabu wurle jula kamba ba me la mara baba wurle ya lo arka do wulira ka ta bo nyoma ni gaba do ka ali nyoma ni gaba nyoma ru beni nyoma tigi ka fo kwa na nyoma ri a fere abe nyoma ri na nyoma ri ake na nyoma ri kilingili kina ni ari abe bil bil ba mi be nyoma ko no aka na fo e ako etu ni bi somandi wallahi somandi etu ni bi somandi etuni bi somande annan somandu ye etuni bi somande annan nyonyo majigi ye etuni bi somande konnan somandu ye marhaba akalo duwara ken e suvi ga somandu ye ga me somandu de bilip femi abu pombie wolgi somandu ala ki somandu sa marhaba somandu koroleta marhaba anaka mubtadau iga na chanyi nam mubtadau mutadawu allah da mutadawu wa habaru mutadawu wa habaru allah hun somandu aba mutadawu ni habaru le ega korsi mingo allah allah de asomandu kare kare masalu ana mutadawu wa habaru mutadawu ni habaru lu ay aba tani ale makisu ale kare kare kare masaye lele kawa maku yarura allah dawa manyama sida nabini ngata kamble dar ku mina binna kasiku kai sininga traka sika ken sinken disika trafe mariya men disika trafe ala dawa mi korle bamita ala do ka darbi ka dima sinisika darara sinken disika darara ula ka fo kuntuki ndar labie ula ula koso ala bal maksudo ala dawa mi ala ne kerker duma nyama lawlali ami biya tabiya ka ala darbi ala albeti somandulu anaka lam yalidi lam yalidi ala maworo lindi bay mujanta je ni nyonya ko koso ula to maworo na tuore ko ala denita mo mo de isile be doñ kelindi wala la mawro wala mi ladi wuro ma kara li di bay do du sindi sindi ko pe ko so ani ka wala ma wuro ma kala ra ni mo dole ka wuro asindi bor jonna mo tan deni de ka sindi lo wuro ko so wuro ma kara tu lam yakun ahadun mamunu ko kelen do ma kelen do ma ke ñu na baga ye ala ye ko ala silita mo tisinal be ku fuwaye ni ala yo ute yi ay avezane mu kafiya wa sabara wa muma silan an ñu ko na ya baga ka yi ko ala silita wala ma min ni ala le kanya aha ute yi allahu laho mutaliku laho kardum beñi be ku fuwa ni ku fuwaye de wa kudima Pokudima ale, dima ale. Nya blagere la ora kuwa madeli ana o, mugo twale de ma tulu kaziri. Polo alen ba kerekere jitu wai, dina kui. Ni periye, wa wera adu. Mamudu, du ni ger adu tugura. Ani habar ya. Kabwa habar ma, ri ayatan. Afa wa huwa, kasura le adu, isimu yakun, yakunu tolo, ri ayatan. Akere la nere le koso, le pase la tin. Kaya lo dwara. Ikana bapo, Falam yakun lahu adu kufwa falam yakun lahu adu kufwa e wadi wala ko falam yakun lahu kufwan adu loko so e ayata ni fasila ti ko do wi Allahumma kama raitana tamama yake barina tamama huda Allahumma yani mala kama raitana kalma gaira ni jandura tamama yake tanu lila sidafara barina ni jandura tamama huda Ado muso pulani brabe falaki labana urantu li falaki falaki ko batorong makiyatu mangelo au madani yatu fala madena ngelo wahia al sorong biya diani namusu aya putu be haya loru nagarati haji surantu nagarati haji haji mamunu ngi jigira surantu sorang jigira falaki ani pong sorong banda mi biya ko fe namatara labidu tona mina labidu na nakorti yake al yahudiyu yo diange nanana porti yake anbiya nam nomara sallallahu alaihi wa sallam wa sallama mata salama tikara ala sanum mama di watarin akake kalam jurura ida azarata ida azarata ta ankele angidada kurura abiyara bimana fihe abiyale jurura salama hula wale alaka jaba londi bijalika ni ala korti ye wa katoy ka londi bimade korti be dugamina ana ba faulira faulira wala halara ka kiara bena ya de faulira bena ya de halara ka kiara kiranya ana ba ka to ni ala ka dugai ra kiara kaya I korti na femina wuleta abetanli asir asir ko ya betanli mesan datinal biara jurusinal ka asir abetu batinal li Allah kiara ka to akata sallallahu ya rabbi dimi mazarra wa salama wa salama ki gara ale aka kiya ba kortiya rasul mo morla meni naam ala ma anta kana wa mara ha wa mira mira naam wa mira wala nyamar ka ka kiya bara naam ni mangar ni ni di sura tayni ni sorom bilay fakana wala kiya ba ka ga kula ma kara mo ko ni kiya ka karanga aya aya tan aya ngeli na mini huma kula nyu brabi falakini brabi nasira anara juang ditatu siri juru duai puri wawayada kira bayai sororike hibata ula kul kira baka sororike hibata abafura ni abo duwa lakam biayira atani halatilu angadu atani halatilu angadu ali siri juru kata puri kulia abiyafiu wakama kira baka urikaluo kana manu zita miongali kana manu zita miongali kana manu zita yayo puri kira kira baka miongali abo frigira abo garana je ba kawur kaldo kar ko atika mo mi do garana ni kana boraw de wir kaldo nyamsi akawur kaldo te bismillahirrahmanirrahim asinna la to barga mai ala man je mana kul a'udhu birabbi falaki min sharri ma talaka wa min sharri ghasiki idha waqaba wa min sharri nafasati fil ungadi wa min sharri hasidi idha hasadiya allahu akbar allahu akbar la ilaha illa anta allahu akbar allahu akbar wa lillahi alhamdu Ya Habiballah Ya Lakan Babere Sallallahu Ya Rabbi Tiki Masarira Wa Salama Alayka Ele Mama Mama Uli Mama Nguye Apo A'udhu Nye Mangara Nyini Birabili Falaki Nifalaki Tikiye A'udhu Nye Mangara Nyini Birabili Falaki Nifalaki Tikiye Subuhye Subuhye Fajari Kuma Siamani Bawra Andu Tawuli Nyini Anaka Min sharri ma kabafon fonta juyama kanaka ala kami dan bi haya wani nyal mu nyama ya fanyi mukalabi kilifu fen wa gairi mukalabi an fil fanyi umre wa jamaa an fe man jale kasmi iko baga wa gairi zalika anu nyona wa ala anda ka biama ni ma ngara nyini ni dari ka kiki ka bosu ta du ya ma ni jawa ka ba samna ka diwi eh su ka diwa ma ko sama biara nam su ka diwi ko sama biara ni am adwi mai diwi mai ko kaburu ma ngur kaburu ka ko we ma ngur jone na lo kaburu ga rafa dir ko kaburu diwi nam diwi mai ara diwi korsi su ba re ko sama ga diwira ko ana a lady ay afeteni alayli su ila ajlama samina kadwi awli kamari baraba mingo gasi ki demen karile ye iza gaba samina kadugo wa ni mangara nyini ni dari na fashati to apo sifati lema ne sifati lema usufi majufi wa ni mangara nyini mi sare ni zai kama musoru da juya ma atawahiri suba musoru anafasa suba musoru anafasa tuku fa ka bangaru woro men worle nyim nyal nyima ngara nyini ni kere ba nyima ngara nyini ka bom soru ta du yama mo so juma no suba mo soru tudu fa ka bangaru tan na fasa tan busu mere tudu fa ke on ga di kurura allah woro ka men ka kuru ka tudu fa ke ara ka kuru ka ba kele ne ke ba kuru le kurura ta nyama ke to mor ka hirji re ti re du galon eto ile ala ma antaka na ala ma allati tika na chai na anaka allati nyama yele akota mbuzo mie tudu bake ile ongadi sirjurura allati ale juru ale kurulo tagada tangi dua ese kamena jurura juru ekuta karako imame selo amana jurumike kiadu dembe sauni kana imaye ni ka fa kurule ka baika akuru asir ka ba eti siri sir ka ndoro semi ya fa ya fuara ka tuara ka sor ka siri naam ana ana fa ha tan fu tambuwa e fiere ke ya ale jurura ni sei ni fendo ye ya ku e fo mi fo e fo mi fo wo le fiara men gayri riki ama ken dajie ka fiya ta ka fo ka tutu ba ka ka fo mi fo ka ba ke na fiya jurura nya daiti kuda je tiara wakala jama sara ko jama sara andale bantu ki akir jama sara jama sara andale bantu ki ma jamu sara ngar monya fana adugu tolo dugu tolo la menirama don ba bele belelu alla nakir jaru lay ngar monya fana kasiki manga ni mo miri aje kar ko ngar mo or sara ngam ngor masa al man ku dusu basira ni mo mo ya aje kanu reta kondor tore ya woba na abdurrahman sara andru karmo sara karmo jambe karmo biambe an man ko dusu basira an ga ko do miate allah si jama mo ko no jatiar yoto nam allah ko sar yoto ayami ni wol ko so an ya ko sun tire mo ko mo ya nyu mar jatiar yoto nam jama sara fami kar akriti fami ko ko so akriti jaru lay nam wo suyangu wolo anda ma'u tika me chai wakala jama sara jama sara ka farka ma'u kuda je ka pun miyama ala jama sara kuda je ka pun miyama kuna ka tudu ba ka de daje tutu juruka ana ti labidi ego labidi de muto ala ma je kuri pranye jari ha ti di kabodi asri ka ba ta ju yama ija ka sada samna ka li asri abangi ni mo de li asri tumo tumani na kana bangi jet jet kar ko tinina baba ko rosi da ko dote tugu des akifra ka dese da akifra ka dese ni kana ya biya fo bara mogoriye mogotina beta yara ki yetian ga ban baba korosi da ko do mato tugu na tse ka famurta ka telekini ifaka ki bom gor ko na udan a korosi ali hara samina ka bangi ke hasa ali asriyana wa mira mamru ka walenga be mo ge ka ni anyin kuwe anyin kuwe le be juma ni wol be ayefa wala ba yetian ikana nya kalabidi ewa labidi almajkuri migara ko baganyi minali yahudi kamni yahudiara alhadidina nabiy baru le nabi namara sallallahu alaihi wasallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa zakara wala wa zakara matabaka kufur ke salasata tawara dan ma khalaka kare kafu bagaye tawamina aga dia ko waji kru salasata tawai tawai da ko fo azamiru ma khalaka kare kafu bagaye la tawamira bandao ma khalaka ko ke aju ya pale al koso ala na fakul auju rabbil falaki mister ma khalaka na ko mister ma khalaka ka bo fon dia taju ya ma ala ka midan fon do baytu ka ma fon ngar mo fon wote ni ana na ko mister ma khalaka o ma to atabang ko mara aka na ko wa misari gasiki ijawa kaba wa misari nafasati filikongati wa misari hasiti sawami kufura ma khalaka kwa dali sawali ta munu ko saka fo udu ya ta pele yar koso ko sa mi ga fo ta udu ya ta pele ya wa ko na biye lama kamare tana kama mage parina tama maroja ya ni mala kamare tana nyama ga ira ni janura tama mage from du falaki da fara parina ya ni janura tama maroja dom tu adom tu da bina la bana duran tu nasi mugor ku fo be soro mi nawo makiyadu mangelo aw madan yadu wala ba madan gelo waya abiya deni titu aya abe hayan woro abe hayan woro anaka rahmani rahim ai tinna la to baramai halaman ya mana kul a'udzu birabbi nasi maliki nasi ilahi nasi bi sharri al waswasi al khannasi ladhi yuwaswi siduri nasi min al jinati wa na allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar wa lillahi ma kidara alayka ila mama mama kul mama ngwe apa awulu ni mangara nyini dirabinati ni mukorti marhaba haliki hem haliki hem mor damaga wa maliki hem anyar marbaga anyar marbaga haliki hem mor damaga wa maliki hem anyar marbaga marhaba te gon ndal dem goti ne e kar rabbi dole ta mo furba anya fa ma ko tigiluta akorbe wuli ama amalole na elle ka dam to yemo goddo wuro eden da ala re mamara wono da ko haliki mo maliki him asoto ko majara haliki mo maliki him alle ka da ka fi kamera kar ko andore mo goddo wuro ti siaraw ko ti ala tayi de na bosu kere kere kere mo goru ra bi jikiri kere kere kere mo goru ra bi jikiri ni ku fori de tasiri fan ko tale ko to mo gori e ni tale kandu dandan anya sponi asena ka temida la ka to bi rabbi nasi Kurtalum kadiama, wamna si bata, ani lami nyonya koso, lili si aja, mangarang ini, anggur le dua beka mangarang ini, ini berdua na, tiga na buku jara ini dulu, mana ka, masa ada mau dua tu teh, salim was was, kamu was susu kebaga tak dulu ama, kamu, mukor gisura, malikina, malikina, mukor marabaga, idahina, mukor tigi. Badalan badal filalu aw sifatani anga karakana nyamtaka nam aw sifatani wala ba ke sifa filaye aw sifa baya wala ba ake bangila anda fu filaye wala ake bangila anda fu filaye mungu manawu nam tendawu tinga ina fofen bodu wona ko mabiye babi inshallah ukangu mabiye babi marhaba numu me kajir kar mota me ngayira kar ko ngar mo kar mo dembe woni bele ko bisu marhaba bal sar ala masa ala bisu sa subhanallah ita me chan nya ko gulu gulu mama ngoya fa wonyu nyi mangara nyi ni birabina ni morti ye madikina mor marhaba ila ina morti nti nya ko be badalani marhaba wala mani mangara nyini birabina ni morti ye malikina ulebe mor marabaga ye ilaina ulebe morti ye tedi anaka wajhara kulli mama ngoya fa ni mangara nyini birabina ni morti ye malikina nali mor marabaga ye ilaina nali mor morti ye marhaba wajhara mulafa ile wajhara Jara mulafa ile. Jara mulafa ile. Anasi bangira de abena lele wulba mulafa ile ta. fihima afilara ya datan aka bangi malik nasira ka bangi ilahi nasira de ya datan mamu jidile kwaso lele bayan rorajo min shardar wati wati kamo yu wati wisu ka baka tajbi yama ai afasani atayani sitana atelen kalba ka ataka tanya e nyatara anga limang kudutu ame kuna sina ame mkudotalida aka atele turuteni marhaba kana naam anaga sumia sumia sumia toki garara bil hadasi ni masda toki garara ibnu sara bil hadasi ni masdar yede li kaza di mulabati anyam do sia le koso allah wa sini sura bonna ale hanati do ba wala batun ba li annahu mo za le de ya hanasu e tunu e do wa ya ta haru kadunni anni kalbi kabajisuma kula ma jakara tumani jisu tigi ka fubarka allah Allah rah. Marhaba. Wala ba kula ma jukra la. Sabat mani ku foka ya Allah rah. Marhaba. Alladhi Allah buri dalu yu wasu wisu. Ni yu wasu wisu ga. Lidu rubina. Mor gizura kulubihim. Mor gizura. Ya gafalu. Samna kanina. Anhi billah. Ni kanina ilo tiapa bismillah bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Ba. Ba nani. Ibul janna sami bi abdi asna bi kay gizura. Mo se tamay juri nan ke de. Min al jinati. Ngale mujiniye wana anini manga ni kabwada matajibu yama wana ni manga anini manga ranyiro kabwada matajibu yama bayan minali jina dikara bayanu leye li seitan sitanaye almuwasiwis ni kali wasiwis mukaye anao atakera jiniyu jiningeye au jiniyu wala ba adamange saji Kakaulie, juga mazhab lavari taala, ala kordara, saya tina jinji wali jin, ala maafin kurana, karaku, au, walaba, mina lijinati, au au mina lijinati, walaba kabojinira, saya, agar bangi bangi leye, lau, tera, wana, nasi, andivan, andi apana, andibu apana, andaruwasi, apana waduwasi leka, wa, eka korsi, nam. Wasi manu saru labidi wasi manu saru labidi saru labidi wasi manu saru labidi saru labidi labidi korti e kafuke ala kulin e kafuke ala kulin kiningini miyama wabanaje ani ademusu ala madhukurina mikira kufa fe mwaye wantaradwa wanturula lawalu wanturula lawalu balungara junara diana nata barakam adamaruo laiwasi wizu nasu kumu katiseka yuwasi wizu ke bidhuri adamaru jisura Ina majin lewasi ina majin le yuwasi bisuka mohon bisura bojiba mamun we jawe ke lera biana nasa barka moru yuwasi bisuna ari yuwasi bisuka aiba tugu bimanan mana duara dali bu baba mi pe nyari moru yuwasi bisuka bang ini Sumata siri watu wa tatu wamu Ulikuwa riwasi wisu yetu nyonya Ila li kalbi Katara jisura Watasi butu babaka sawati Iye Jisura Nikari Nisira duwe Alimudi Mukota baga Ila da Katara nyuma Wallahu ta'ala masala Ha'alam Nala bagalu Allahumma tamaretana Tamama aje Barina Tamama uja Allahumma Yani mala Tamaretana Tamama gairan li nyandura Tamama aje Nisalabana Barina Tamama uja Nama tu Fatiha labana Suratul Fatiha Al-Fatiha kufa sorong Makiyatu Mangelu Wahiyya Sorong biya dia ni sabu aya Abaya ya urum bila Bile basi malati Ni bismillah iya ka Inka Sarati ni bismillah iya ke Mira Sorong na wala Sabi'a De urum lana ya baga Siratu ala jina Ni amurta De wulu Ilahira Fatiha labana Wa innam takun Saratil bismillah ma kemin ya ara fasabi andu dawrum lana ya bagade gail ma du bi halim jaga ma du bi halim lu ilaira kata jana bana wa gadar hulu mamdu hulu le kodoro ya wadia ada mudu junara ya kunama ma nima fonya ke kabla ya kana mudu ya kana mudu nyadren do muna siba babata mindi bagaye ara dikonia nyake ye mima puli demba don fokani Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala dhalin. Amin. Dimana ya Allah aku sholat. Kita dukung kita amin apa? Anak sa juna juna. Alhamdulillah. Bismillah senang duduk ini apa banyaknya? Iya. Alhamdulillah. Namun dungu tanah dia sawat dira di lah. Aiyah. Duku di kita. Angga aku macam mami duduk kenyak kasur kena kena siapa yang mudah. Yang gua mana pakai tunggu. Apa kulu? Amo ngwar biya apo ari hamdu tanu dia sawatira alhamdulillah alai ya ker jonu kumai ta bole boye kuma ti amona kana jumulatu ha je nyimi ye jumulatu mun ka bariyatu abaringe asada shana sida sanau kire kire nyaku jatelera ya niaye alalae alama alalae nyany kama ngumi wul ko malimunya nyakono ka fofom biye ye nyana o ala ta kera ta ala kortara malipun marba ye di jamnya di samudi tanu dia tiura menala kaliki kamin danende amustai marba la tiya baba ye di anja madu di mara tanu le allahu allahu de alamu kama tiyalu alamu batuma ni tiani rabbil alamin kon berarti batu allahu rabbil alamin damon tigala ai abadani malik jamia di haliki dan ni yamara baga min alizi kamini adamara wali gini ani gini wal malaika ani malaga wadawa ani daba wadani ani dabaru wage ani arno nanu kunun wa kunun kene ngelam ye min tilafu alamu kene ngelam ye min ya mabudi nina min tilafu alamu breke alamura ale ngami dia poitaka alamu dia ka yukalu ifala rabbukana alamu lindi wadama dambe walamu lindi anu gini dambe ila gairi zari kakafu anu ngurma ila bimana maa wakuliba ululi ilimi wakuliba ululi ilimi mamudu kuni agar londungeru lera bijamwe ayaka fuina jama yaina liyai wanuni liyai wanuni niyai ni nuni niyako ali alamina anurulu anurulu anurulu adamaru londbaga le kuliyara ara ulukoto no tufombi ya laka kufoni anaka Allah diri. Ari ngomere ma. Wawa. Ika mecang. Nam. Ari ngomere ma. Nam. Anaka wawa. Alamu. Ina ni alamati. Atera ka botama se yalera. Bianahu. Mungo to alamu de. Alamatu. Tamatelo. Alamu. Asoro banga ma. Irineta weyato. Amia mema la zona jomba. Ine ile nuna yile buru kana tetu. Ka to yile buru yandere welelu. Ile giti yalo ile mika tuta ya weye kanda takalo ka kusi baga. Si baga duwele ka to yile wureka. Ka sigi sigi koyena anguna. Demia irne uka nganda as irne soro bama Allah lu Allah kasi kisi kuyena anguna demia irne uka nganda as irne soro bama Allah lu Allah demia irne uka nganda as irne soro bama Allah lu